حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به فعل و مکر. گفت آن مرغ این سزای او بود که فسون زاهدان را بشنود. گفت زاهد آن سزای آن نشاف کو خورد مال یتیمان از گزاف. بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد که فخ و صیاد لرزان شد زده، که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتیست، دست تو در شکر بخشی آیتیست، سایه خود از سر من برمدار، بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سرو و یاسمن، گر نیم لایق چه باشد گر دمی ناسزایی را بپرسی در غمی. مر عدم را خود چه استحقاق بود که بر او لطفت چنین درها گشود. خاک گرگین را کرم آسیب کرد، ده گوهر از نور حس در جیب کرد، پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مرده از آن. توبه بی توفیقت ای نور بلند، چیست جز بر ریش توبه ریش خند. سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایست و تو ماه روشنی. ایز تو ویران دکان و منزلم، چون نلالم چون بیفشاری دلم. چون گریزم زان که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. جان من بستان تو ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. چون بدرد شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و زهیر و ارتعاش. در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بچهم از این زیر لحاف. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگی او شیر شکار. غیر تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخاره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روحها را می کند بی خورد و خواب. که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. ور ندیدی چون این شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. گز بی سویت ندادست و علف، چشم جانت چون بمان دستان طرف. گربه بر سوراخ زان شد معتکف، که از آن سوراخ او شد مؤتلف. گربه دیگر همی گردد به بام، که از شکار مرغ یابید و تعام. آن یکی را قبله شد جولاهگی، وان یکی حارس برای جامگی. وان یکی بیکار و رو در لامکان، که از آن سودادیش تو قوت جان. کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا شب ترحال بازی می کنند. خوابناکی کوز یقظت می جهد، دایه وسواس اشوش می دهد. رو بخسب ای جان که نگذاریم ما، که کسی از خواب بچهاند تو را. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچو تشنه کشنود او بانگ آب. بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. بر جهی عاشق برآور استراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعده معشوق، بدان وثاقی که اشارت کرده بود. عاشقی بود است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. سالها در بند وصل ماه خود، شاه مات و مات شاهنشاه خود. عاقبت جوینده یا بنده بود، که فرج از صبر زاینده بود. گفت روزی یار او کمشب بیا، که بپختم از پی تو لوبیا. در فلان حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب. مرد قربان کرد و نانها بخش کرد، چون بدید آمد مهش از زیر گرد. شب در آن حجره نشست آن دوستدار، بر امید وعده آن یار غار. بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدان آن دلدار او. عاشق خود را فتاد خفته دید، اندکی از آستین او درید. گردکانی چندش اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نه. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکانها را بدید. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن همز ماست. ای دل بی خواب ما زینی منیم، چون حرس بر بام چوبک میزنیم. گردکان ما در این متن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. عادلا چندین سلای ماجرا، پند کم ده بعد از این دیوانه را. من نخواهم عشوه هجران شنود، آزمودم چند خواهم آزمود. هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره دوری و بیگانگیست. هین بنه بر پایم این زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم، گر 200 زنجیر آری بکسلم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدوی شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. ای به بست خواب جان از جادوی، سخت دل یارا که در عالم توی. هین گلوی صبر گیر و می فشار، تا خنک گردد دل عشقی سوا. تا نسوزم کی خنک گردد دلش، ای دل ما خاندان و منزلش. خانه خود را همی سوزی بسوز، کیستان کس کو بگوید لایجوز. خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. بعد از این سوز را قبله کنم، زان که شمعم من به سوزش روشنم. خواب را بگذارم شب ای پدر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. بنگر اینها را که مجنون گشتند، همچو پروانه به وصلت کشتند. بنگر این کشتی خلقان غرق عشق، اژدهایی گشت گویی حلق عشق. اژدهایی ناپدید و دلربا، عقل همچون کوه را او کهربا. عقل هر عطار کاگه شد از او، طبله ها را ریختن در آب جو. رو که از این جو بر نیابی تا ابد، لم یکن حقا له کفوان احد. ای مزور چشم بگشای و ببین، چند گویی می ندانم آن و این. از وبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا. تا نمی بینم همی بینم شود، وین ندانم هات می دانم بود. بگذر از مستی و مستی بخش باش، زین تلون نقل کن در استواش. چند نازی تو بدین مستی بس است، بر سر هر کوی چندان مست هست. گر دو عالم پر شود سرمست یار، جمله یک باشند آن یک نیست خار. این ز بسیاری نیابد خاری، خار کتفت تن پرستی ناری. گر جهان پر شد ز نور آفتاب، کی بود خاران تف خوش التهاب. لیک با این جمله بالا تر خرام، چون که عرض الله واسع بود و رام. گرچه این مستی چو باز اشهب است، برتر از وی در زمین قدس هست. رو سرافیلی شو اندر امتیاز، در دمنده روح و مست و مست ساز. مست را چون دل مزاح‌اندیشه شد، این ندانم وان ندانم پیشه شد. این ندانم وان ندانم بهر چیست، تا بگویان که می دانیم کیست. نفی بهر ثبت باشد در سخن، نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن. نیست این و نیست آن، هین واگذار. آن که آن هست است، آن را پیش آر. نفی بگذار و همان هستی پرست. این درآموز ای پدر زان ترک مست.